तप्त कांचन गो Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Üdvözlöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Ma Szilágyi Márta izgalmas összeállítását halljuk egy olyan régióról, amit mind szeretnénk elkerülni. A pokolról fogunk beszélni, de nem csak az óint források alapján. Nagyon tanulságos megfigyelni, hogy más kultúrák miként beszélnek ugyanarról, és különösen izgalmas, amikor láthatjuk, hogy ugyanaz az ismeret hogyan jelenik meg más és más formában. A tudomány ma nagyjából egyetért abban, de az indológusok bizonyára, hogy az óind, a védai források a legősibbek, s minden bizonnyal egy valaha volt egységes földi kultúra emlékei. A legtöbb hagyományban ráismerünk azokra a fogalmakra, amiket a védák rögzítettek. A védák szólnak pokolról és mennyországról, és arról is, hogy a karmánk, vagyis a cselekedeteink szerint jutunk egyik vagy másik világba. Nagyon színes leírásokat olvashatunk ezekről a világokról, de ugyanakkor azt is mondják, hogy a pokol inkább tudatállapot, mint hely. Bhaktivinod Thakur, a 19. század végén élt hindu vallásreformer egyenesen azt mondja, hogy a pokol, mint a mi világunkhoz hasonlító valóság, inkább csak a királyok által kitalált hely, aminek rémképével az alattvalókat kívánták a rossz útról eltéríteni. A pokolról szóló leírások valószínűsítik Bhaktivinod véleményét, mivel ott úgy éli át a lélek a legborzasztóbb szenvedést is, hogy a teste soha nem pusztul el. Ha ez a mi földi világunkhoz hasonló valóság lenne, akkor a test bizonyan elpusztulna, sőt a beálló sok már a halál előtt véget vetne minden szenvedésnek. A pokoli szenvedések azonban alapvetően mentálisan, a tudatban játszódnak le, és éppen ezért annyira borzalmasak, mert nem vet nekik véget a test pusztulása. Újra és újra át kell élni a fájdalmat, míg olyan nyomot nem hagy a tudatunkban, hogy őszintén eldöntjük, változtatni akarunk az életünkön. Bármilyen szörnyen is hangzik, ez a teremtés bölcs elrendezése, mert végül győztesen kerülünk ki ebből a szigorú iskolából. A műsorban ma közreműködik Szilágyi Márta, Simonyi Piroska és Albertó Tamás. Thank you.